χτυπάμε αλίπητα και την φόρο διαφυγή. Απέναντι στη φόρο διαφυγή προετοιμάζεται δυναμική συνέχεια. Από εδώ και πέρα καμία ασυλία από την φοροδιαφυγή. Τα έλεγαν πολύ καλά οι άνθρωποι και κυρίως τα έκαναν πολύ καλά. Είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με πολύ πάθος, με μεγάλα ποσοστά. Κώστας Καραμαλής, κανείς δεν τον ξεχνάει. Γιώργος Παπανδρέου, κανείς δεν τον ξεχνάει. Και να θέλαμε τον δεύτερο, δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό ποτέ. Σήμερα, επειδή είναι η τελευταία μέρα, η τελευταία εκπομπή μιας εβδομάδας έτσι ημιαργιών και από Τρίτη αρχίζουν τα σχολεία, είπαμε να κάνουμε επανάληψη ώστε να πάμε κανονικά όλοι να μπούμε στην εργάσιμη εβδομάδα, στον εργάσιμο μήνα, στους εργάσιμους μήνες μέχρι την επόμενη αργία για όσους έχουν εργασία. Είπαμε να μπούμε έτσι διαβασμένοι. Γι' αυτό θα κάνουμε επανάληψη στην αντιμετώπιση, στο μάθημα αντιμετώπισης της και πάταξης της φοροδιαφυγής. Ακούσαμε τι έλεγαν τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Καραμαλής, επειδή το θέμα παίζει ακόμη και σήμερα και η λίστα Λαγκάρτ είναι, σχετίζεται με την φοροδιαφυγή, με την αντιμετώπιση που ποτέ δεν έχει αντιμετωπιστεί, δεν έχει σημασία ούτε και τώρα με τη λίστα, ούτε και παλιότερα. Έτσι λοιπόν καλό είναι να θυμόμαστε, γιατί λαός χωρίς μνήμη ξέρετε τι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε γύρω σας και θα αντιληφθείτε. Γιώργος Αλογοσκούφης. Η αντιμετώπιση φοροδιαφυγής είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη κοινωνία όσο είναι σε τέτοια έξαρση το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Δεν αρκούν τα αστυνομικά μέτρα, δεν αρκούν τα διοικητικά μέτρα, δεν αρκούν τα κίνητρα. Πολύ ωραία. Θα ακούσουμε πολύ ωραία λόγια, ωραίες απόψεις, το θεωρητικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Όλοι αναγνώριζαν ότι είναι κάτι κακό για τον τόπο. Έφευγαν λεφτά, δεν εισέπραταν λεφτά από εκεί που έπρεπε. Τα έδιναν πάντα τα λεφτά αυτοί που γνωρίζουμε ότι τα δίνουν ακόμη και τώρα στα δύσκολα και παλιότερα στα εύκολα. Ο κύριος Αλογοσκούφης, ως τσάρος τότε της οικονομίας, με τα φώτα όλα πάνω του, με την αναγνώριση που του έδινε η θέση. Μην τον κρίνετε με τα τωρινά δεδομένα. Πάμε πίσω 5-6 χρόνια. Θυμηθείτε πώς τον αντιμετώπιζαν όλοι και λογικό είναι, γιατί όταν είσαι στο τιμόνι της οικονομίας, με πρωθυπουργό και όλα στον Καραμαλή, είναι λογικό να σε αντιμετωπίζουν με ένα δέος και να περιμένουν από σένα να κάνεις πράγματα εφόσον τα λες με τέτοιο πάθος και δείχνεις ότι έχεις γνώση του προβλήματος. Μετά τον Αλογοσκούφη ήρθε ο Γιάννης Παπαθανασίου. Σε όλα τα μέτωπα η μάχη κατά της φοροδιαφυγής εντείνεται. Σε αυτό νομίζω η φοροδιαφυγή, το έχουμε πει, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Είναι κοινωνική αδικία. Δεν μπορεί να πληρώνουν λίγοι και οι πολλοί ή ορισμένοι να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό και η μάχη είναι ολομέτωπη σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως κάθε φορά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Και βεβαίως κάθε φορά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Κάθε φορά γίνεται ένας σχεδιασμός, οι έλεγχοι δεν είναι στην τύχη, γίνονται προγραμματισμένα, γίνονται μετά από στοιχεία τα οποία έχουμε από διασταυρώσεις και από άλλες πληροφορίες, και να ξέρουν όσοι παρανομούν ότι το κράτος είναι εδώ και εντείνει τις προσπάθειές. Όλο αυτό δηλαδή που συνέβαινε 40 χρόνια ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού. Τα άπειρα δισεκατομμύρια που δεν κατάφεραν ποτέ καμία κυβέρνηση να συλλάβει, ενώ έλεγε και κυρίως προεκλογικά ότι θα τα συλλάβει ώστε να μην πληρώνουν αυτοί που πληρώνουν πάντα, ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, όπως έλεγε ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, ώστε να μην έχουμε την κοινωνική αδικία που έλεγε και ο Παπαθανασίου και ο Αλογοσκούφης. Είμαστε στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη έτσι θαλπορή και στοργή τους υπουργούς, τους κορυφαίους τότε, να μιλάνε για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Το πακετάρισμα στο σύνολό του το έκανε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Έχετε δίκιο ότι είναι μία από τις κυριότερες αιτίες η φοροδιαφυγή. Γίνεται προσπάθεια. Γνωρίζετε ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά πολλές κυβερνήσεις. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτή η τελευταία προσπάθεια, κυρίως γιατί βασίζεται σε ένα συστηματικότερο τρόπο δουλειάς, κυρίως γιατί οι υπηρεσίες όλο ένα και εξηλεκτρονίζονται, θα έχουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι είχαν στο παρελθόν τέτοιες προσπάθειες από άλλες κυβερνήσεις. Τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα. Δεν διστάζω να πω ότι θα κάνουμε τη ζωή δύσκολη για τους φοροφυγάδες. Όσο δεν μπορούν να φανταστούν πόσο δύσκολη θα κάνουμε τη ζωή τους. Και ο Ρουσόπουλος βεβαίως, αλλά κυρίως ο Αλεγοσκούφης. Θυμόμαστε όλοι πόσο δύσκολη είχε γίνει η ζωή των φοροφυγάδων και επί Αλεγοσκούφη και με τους προηγούμενους Γιάννου Παπαντονίου, ποιοι άλλοι ήταν εκεί, Χριστοδουλάκης, και κυρίως από τους επόμενους. Μια αβίωτη ζωή, έτσι θα αναφτά σε αυτόν τον τόπο. Όποιος παρανομεί, περνάει και κυρίως περνούσε στο παρελθόν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Είναι ένα κράτος δικαίου, εφαρμόζει τους κανόνες προς όλους, είναι κράτος ισονομίας, δικαιοσύνης και δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Μετά τον Αλεγοσκούφη ήρθανε πάρα πολλά. Ήρθε το Πασόκ, 43%, ο Γιώργος Παπανδρέου, τον εμπιστευτήκαμε και κυρίως εμπιστευτήκαμε και αγαπήσαμε τις επιλογές του. Κορυφαία επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου είναι ο πεταλώτης. Δώσαμε πρωί στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, οι οποίοι επιτέλους δουλεύουν υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Η φοροδιαφυγή και η διαφθορά επιτέλους διώκονται. Επιτέλους, γιατί δεν είχαν διωχθεί προηγούμενα και γι' αυτό έρθει ο πεταλωτής, το ανακοίνωσε εκεί και στο press room και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα τότε και πάλι έγινε αβίωτος ο βίος των φοροφυγάδων μέχρι να έρθει ο Παπακοσταντίνου, ο Γιώργος, που τον έκανε ακόμη πιο αβίωτο. Θα υπάρχει η μεγάλη αλλαγή στη φορολογία, η φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκινάμε τώρα το Δεκέμβριο. Θα καλέσουμε τους πολίτες να υποβάλουν προτάσεις, να μας πούν τη γνώμη, να μας πούν ιδέες. Να μας πούν τη γνώμη, να μας πούν ιδέες. Εγώ ξέρετε πόσα mail παίρνω κάθε μέρα με ιδέες από πολίτες που πολλά από αυτά είναι σωστή κατεύθυνση. Ήταν η εποχή που είχαμε τις διαβουλεύσεις, υπήρχε επικοινωνία, βγάζαν τα νομοσχέδια, ο Γιώργος Παπανδρέου στην αρχή έκανε αυτά τα ανοιχτά υπουργικά συμβούλια, διέκοπτε ο ίδιος για διαφημίσεις, έφερνε καλεσμένους και φέρει το ένα συμπήγιο να σχεδιάσουν το παραλιακό μέτωπο και άλλες τέτοιες βλακίες, οι οποίες έπιαναν σε πάρα πολύ κόσμο, όπως πάντα πιάνουν οι βλακίες σε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά σε αυτόν τον τόπο, αλλά από ό,τι φαίνεται και στους άλλους τόπους. Εδώ ακούσατε την αγωνία του, τη διαβεβαίωσε θα παταχθεί για άλλη μια φορά η φοροδιαφυγή και μάλιστα ήθελε και τις ιδέες του κόσμου, γιατί έχουν ωραίες ιδέες ο κόσμος και του τα έστελνε σε mail και τα μελετούσε αυτά ο κύριος Παπακοσταντίνο, ο οποίος έχει αποδείξει και τότε και στον υπόλοιπο βίο του ότι τη φοροδιαφυγή ειδικά τη χτύπησε ανελέητα, τόσο που δεν είχε τι να κάνει ο επόμενος που τον αντικατέστησε. Και όλα αυτά ξέρετε δεν είναι πολύ εύκολα. Διότι υπάρχουν μέτρα που αποδίδουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όπως είναι η περικοπή των μισθών και των συντάξεων. Μπράβο! Και μέτρα τα οποία δεν αποδίδουν, γιατί όταν πρόκειται να χτυπήσεις τη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα, έχεις απέναντί σου έναν αντίπαλο, ο οποίος ελίσσεται, ο οποίος είναι ευρηματικός και ο οποίος πολλές φορές σου ξεφεύγει. Και ο οποίος πολλές φορές σου ξεφεύγει. Άτιμε! Ε, θα σε σκοτώσω, ε! Ασπασία! Από όλα τα σκύλια να το σπάνε! Εδώ είναι απόσπασμα του κυνηγητού, γιατί του ξεφεύγει. Του Ευάγγελου Βενιζέλου το είχε πει όταν ήταν υπουργός Οικονομικών. Βεβαίως δεν του ξέφευγε ποτέ ο μισθωτός και ο συνταξίουχος, γιατί είναι έτσι φτιαγμένο αυτό το σύστημα, ώστε ποτέ να μην ξεφεύγουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Η κοροϊδία είναι πάρα πολύ μεγάλη, διαχρονικά, σε αυτό το θέμα και φάνηκε τώρα από όσα ακούσαμε, που όλοι πάτασαν τη φοροδιαφυγή, αλλά δεν έκαναν απολύτως τίποτα και μεγάλωνε συνεχώς, ώσπου ήρθε η κρίση και βρήκαν μια καλή ευκαιρία για να καταφύγουν πάλι σε αυτούς που συνήθως ποτέ δεν ξέφευγαν, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Μάλιστα, το 2008, επί Αλεγοσκούφη, είχε βγει και ένα διαφημιστικό τότε, που όπως τώρα με την Εθαλομίχλη, έτσι και τότε με τη φοροδιαφυγή, έρχνε τα βάρη και δημιουργούσε ενοχές στους πολλούς. Σε αυτούς που δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς να ξεφύγουν, χωρίς να κάνει κουβέντα και άφηνε στο απειρόβλητο αυτούς που πάντα ξεφεύγουν, που τους ξέρουν πάρα πολύ καλά σε όλα τα υπουργεία, ανεξαρτήτως ποιος κάθεται στις συγκεκριμένες υπουργικές καρέγκλες. Θα ακούσουμε αυτό το διαφημιστικό όπως το είχαμε πυροδοτήσει ηχητικά από τότε. 2008, επί υπουργείας ήταν έτσι Χριστούγεννα, Δεκέμβριος, του Γιώργου Αλογοσκούφη. Όλοι έχουμε έτοιμες δικαιολογίες για το θέμα της φοροδιαφυγής. Ισχύει και ισχύει στο ακέραιο. Έλα τώρα, όλοι το κάνουν. Και γιατί να ζητήσω απόδειξη, δεν είναι έτσι. Να! Υπάρχουν πολλοί που είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Και συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, πληρώνοντας κανονικά τους φόρους που τους αναλογούν. Πολύ καλό! Το άλλο με το τωτό το ξέρετε. Καλά, ας γίνει καλύτερο το κράτος και μετά πληρώνω κι εγώ. Ας το διάλογο από μέσα. Όλοι θα θέλαμε ένα καλύτερο κράτος. Σκατά! Αλλά όταν δεν πληρώνουμε τους φόρους μας, ουσιαστικά εμποδίζουμε αυτό που ζητάμε. Ρε, δεν το κλείνετε το ρημάδι σας! Δεν το κλείνετε! Γιατί το κράτος δεν χτίζεται με δανεικά. Χτίζεται κυρίως με τη δική μας φορολογική συνεισφορά. Μαλακίες. Ας είμαστε ειλικρινείς. Το θέμα της φοροδιαφυγής θα λυθεί όταν πρώτα το λύσουμε ο καθένας με τον εαυτό του. Καιρός να αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση. Ρε, κόψεις μαλακίες, ρε. Γιατί η φορολογική συνείδηση είναι κοινωνική συνείδηση. Έλα, έχει το διάλογο πλέον πράγματα. Ξεκινάει από τον καθένα, μας ωφελεί όλους. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Sit high and watch. Είναι το διαφημιστικό που πόνταρε σε αυτό ακριβώς τους πολλούς και τους ζητούσε να αποκτήσουν φορολογική συνείδηση, ενώ ήξεραν, μιλούσαν, συνομιλούσαν οι τότε υπουργοί, οι προηγούμενοι υπουργοί, μετέπειτα υπουργοί, με αυτούς που νομίμως ή παρανόμως κλέβανε το κράτος. Γιατί πολλοί από αυτούς που φόρο διαφεύγανε το κάνανε με νόμους κανονικούς, βλέπε εφοπλιστές και άλλες έτσι κατηγορίες πάρα πολύ άξιων Ελλήνων που προσφέρουν, αν μη τι άλλο, στον τόπο. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. SMS, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Σαπρανίδης. Και ακούσαμε τον Παπανδρέου στην αρχή, τον ΓΑΠ, να λέει για την φοροδιαφυγή. Ακούσαμε τον Καραμαλή να λέει για τη φοροδιαφυγή. Ποιος άλλος πρωθυπουργός έχει μείνει που δεν μας έχει πει για την φοροδιαφυγή? Θα χτυπηθεί, να το ξέρετε ανελέητα, και η φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία. Και η φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία. Τυπάμε αλίπητα και την φοροδιαφυγή. Απέναντι στη φοροδιαφυγή προετοιμάζεται δυναμική συνέχεια. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Τυπάμε αλίπητα και την φοροδιαφυγή. Απέναντι στη φοροδιαφυγή προετοιμάζεται δυναμική συνέχεια. Θα χτυπηθεί, να το ξέρετε ανελέητα, και η φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία. Ναι, ο τρίτος είναι και ο καλύτερος, γιατί εκτός από τη φοροδιαφυγή που το θεωρούμε δεδομένο, το έχει και ο ίδιος δεδομένο, θα πατάξει και τη γραφειοκρατία. Λόγια είναι, δεν στοιχίζουν τίποτα, μάλιστα βάζουν και πολύ πάθος στο λόγο τους και είναι αντιστρόφως ανάλογος από τα αποτελέσματα που έχουν. Επειδή μιλάμε για φοροδιαφυγή, έχει κάνει αίσθηση το unfollow που κυκλοφορεί, το νούμερο 13 συμπλήρωσε χρόνο, με το πρώτο του θέμα, κρίση, με ομικρογιώτα, σε κρίση, τη γνωστή κρίση που βιώνουμε όλοι και όχι αυτή που λέει μόνο Μακρόπουλος. Πώς δεν φορολογούνται οι Έλληνες μεγιστάνες, θα το βρείτε στο περιοδικό, έχει κυκλοφορεί στα Twitter, στο διαδίκτυο, έχει τις φορολογικές δηλώσεις γενικώς ανθρώπων των μέσων ενημέρωσης και γενικώς των ανθρώπων της άρχουσας οικονομικής και πολιτικής, εδώ που τα λέμε, τάξης. Έχει και μια συνέντευξη μέσα του Φώτη Κουβέλη, ελπίζω να έχουμε και ηχητικά από Δευτέρα να ακούσουμε, γιατί ο τίτλος της συνέντευξης του Φώτη Κουβέλη είναι «Με έχουν πει και κολοτούμπα». Τι σε έχουν, μόνο κολοτούμπα σε λένε, πρέπει να του πει κάποιος, τέλος πάντων θα τα ακούσουμε αυτά από Δευτέρα φαντάζομαι, έχει και άλλα θέματα για την υγεία, τα θύματα της μεταρρύθμισης κτλ. Πάντα ενδιαφέροντα θέματα, μπορείτε να το προμηθευτείτε, υπάρχει στα περίπτερα για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, μέσα στη βδομάδα ακούσαμε χτες

Γιατί όταν πρόκειται να χτυπήσεις τη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα, έχεις απέναντί σου έναν αντίπαλο ο οποίος σε λύσεται, ο οποίος είναι ευρηματικός και ο οποίος πολλές φορές σου ξεφεύγει. Όσο τέλειος και να είσαι, ακόμη και αν έχεις την τελειότητα και τη μαεστρία του Βενιζέλου, θα σου ξεφύγει. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Τι βρίσκουν οι βουλευτές του Πασόκ για να υπερασπιστούν τον πρόεδρό τους, ότι και καλά δεν έχει σχέση με τον Παπακοσταντίνου, μπορεί να ανέλαβε αμέσως μετά, μπορεί τη λίστα να την είχε πάρει σπίτι του ο Παπακοσταντίνου, σε ένα σιρτάρι, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Παρ' όλα αυτά βρίσκουν διάφορα να πούνε για να μας αποδείξουν ότι είναι αθώος και ένοχος είναι μόνο ο Παπακοσταντίνου. Παράδειγμα, ο κύριος Γρηγοράκος, βουλευτής Πασόκ. Εμείς κύριε Γρηγοράκο, πιστεύετε ότι ο κύριος Βενιζέλος δεν έχει καμία ευθύνη για τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης? Υπήρξε υπουργός οικονομικών τότε σε μια δύσκολη περίοδο και οι εξηγήσεις πιστεύω ότι δεν εκτίμησε καλά τις εξηγήσεις που σου έδωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Και οι υπηρεσιακοί παράγοντες συγκεκριμένοι στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν ο κύριος Καπελέρης και ο κύριος Διώτης. Και γιατί υπεξήγαγε ένα δημόσιο έγγραφο και το κράτησε σπίτι το Συνδιώτης? Δεν το υπεξήγαγε, απλούστατα πιστεύω εκεί, ας με συγχωρέστε λίγο. Πιστεύω ότι όταν είσαι σε μια τέτοια δίνη και μια τέτοιο πυρετό διαβουλεύσεων για να μπορέσει να ξεπεράσει ορισμένα θέματα για την Ελλάδα, πιθανόν να μην ρώτησε αν είναι πρωτοκολλημένο αυτό. Δεν ρώτησε. Όλοι δεν το κάνετε. Τόσο σοβαρά θέματα, μια λίστα που βοάει η Ευρώπη για αυτή τη λίστα, δεν ρώτησε. Γιατί αμέσως μετά βρήκε να πει και άλλη μια ωραία απάντηση. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο. Πώς εξηγείται ότι ο κύριος Βενιζέλος, παραδίδοντας το Υπουργείο Οικονομικών στον κύριο Σαχινίδη, σύμφωνα με δήλωση του κυρίου Σαχινίδη του ίδιου, δεν τον ενημέρωσε καν για την ύπαρξη της λίστας Λαγκάρτ? Και δεύτερον, πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο κύριος Βενιζέλος όχι μόνο δεν μάζεψε ένα ευρώ, όχι μόνο δεν έλεγξε αν έχει πρωτοκολληθεί από τον προηγούμενο αυτή η λίστα, αλλά βγήκε στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2011 και είπε αυτή η λίστα δεν είναι αξιοποιήσιμη και άρα σφύριξε λήξη τις προσπάθειες να μαζευτούν λεφτά. Αυτά πώς τα εξηγείτε? Κοιτάξτε, εγώ τα εξηγώ στην καλοπιστία του Βενιζέλου απέναντι στους συνεργάτες. Δηλαδή, όταν ο Σαχινίδης είναι μέλος. Επειδή ήταν υπερβολικά καλός άνθρωπος. Περιμένετε. Όχι, θα σου πω κάτι. Υπάρχουν μερικές στιγμές σε όλους μας που έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη σε μερικούς ανθρώπους και συνεργάτες. Παραδείγματος χάρη, έχω πιστεί ότι ο Βενιζέλος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Σαχινίδη. Αυτό ακριβώς. Ο Παπαδημούλης είναι αυτός που του κάνει τις ερωτήσεις. Είναι καλός άνθρωπος, είναι καλόπιστος, εμπιστεύεται, δεν ρωτάει. Συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους. Το βλέπεις αυτό. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Γρηγοράκος, βουλευτής Πασόκ, κοιτώντας το Βενιζέλο και ξέροντας την πολιτική του πορεία τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά έχει. Ναι, Αποστολή! Ναι. Καλή φοροχρονιά! Τι? Καλή φοροχρονιά! Ωραία. Χρονιά δεν είναι, φοροχρονιά μπορεί να είναι. Αφού αλλάξαν και τα τραγούδια των Χριστουγέννων. Πάει ο παλιός ο φόρος, ας τον κλάψουμε παιδιά, ήρθε ο νέος με τα δώρα, με χαράτσια στη σειρά. Έτσι, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Τον έριξε κάτω ο Χάρος, μπας και πάει από πέσιμο, ούτε από πέσιμο δεν πήγε. Αλλά είναι και ένα θετικό για όλους μας. Γιατί τώρα που έσπασε το πόδι, είναι αυτό που λέμε, έσπασε ο διάλος το ποδάρι. Να σου πω, γιατί παίρνει τον υπασιστικά τραγουδάκια, ρε. Τι, πώς είμαστε, ρε. 500.000 είμαστε όλοι, μας φοβόσαστε? Όχι, δεν σας φοβόμαστε, σας χαινόμαστε απλά. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα ιδείας. Γιατί δεν βγάζει και αντιπασόκικα τραγουδάκια? Δεν κατάλαβα. Γιατί οι πασόκοι μας δίνουν και ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Αν δεν υπήρχαν οι πασόκοι, τι θα κάναμε, τι εκπομπή θα κάναμε εμείς, για πες. Ενώ χωρίς τους χρυσαυγίτες κάναμε εκπομπή και πριν, χαιστήκαμε. Δεν υπάρχει ελληνοφρένεια χωρίς πασόκ. Γι' αυτό το κατάλαβες, είναι καθαρό. Άντε για τώρα. Πάντως τελικά αυτός ο Βορύδης, ξέρεις, αυτός ο Καραγκιόζης που είναι ερωτευμένος και με τη φωνή του και με τις μαλακίες που λέει, είχε δίκιο. Και με το τσεκούρτι νομίζω. Με όλα, ό,τι βλέπει γύρω του αυτός αυνανίζεται τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε δίκιο πάντως για την Κυριακή. Εγώ άνοιξα το μαγαζί, έχω ένα μαγαζί και έκανα τζίρο 10 ευρώ. Άρε, τη ρεδάκι, γιατί τα έκανες? Τελείως. Ήρθε το group 4 να τα πάρει, μη σε κλέψουνε. Βέβαια, με το θησαυροφυλάκι έφυγα μετά. Που λες, επειδή χέστηκα λοιπόν στο τάλιρο το βράδυ, εγώ έψαχνα να βρω κανένα κιλοτάδικο να αγοράσω κανένα βραγί. Και δεν υπήρχε κανένα διανυκτερεύον. Οπότε είχε δίκιο άνθρωπος. Πρέπει να διανυκτερεύουν τα μαγαζιά, μπα και βρίσκουμε τίποτα. Λοιπόν, πες του Καραγκιόζη λοιπόν να σταματήσει μαλακίες. Ο κόσμος έχει ανάγκη από λεφτά, πες, όχι από χρόνο. Έλα, έχω στίχο. Οπα. Γράψε. Άκου, λοιπόν. Το παίζει και πολύ αλάνι. Μα κατά βάθο είσαι τσοχλάνι. Όλη μέρα Πακιστανού κυνηγά. Γαμίζει ο θρύλο και ο θηριά. Πώ σου φαίνεται. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σας. Άκουρε φίλε, η γιαγιά ενός φίλου έχει σπίτι δίπλα από το σπίτι του βουλευτή της Δημάρ στην Πάτρα του Τσούκαλη. Μαζευόμαστε εκεί κάθε βράδυ καμιά δεκαριά φίλοι. Και κάνετε με τους, τι κάνετε. Και με ό,τι βρούμε από παλιά Κομωδίνα μέχρι Τουλάπες. Πού θα πάει, θα τον ξεκάνουμε τον πούτι. Ειρήνη, φίλοι, ειρήνη. Να είσαι καλά, λεβέντη μου. Δεν θέλω να μαλώνει την Πασόκη μεταξύ σας. Ναι, και να σου πω ότι τον ψήφισα πριν από λίγα χρόνια. Το φαντάζομαι. Μετά πήγανε Δημοκρατία, μετά πήγα Κουκουέ. Ωραίο γύρο έκανες, μ' αρέσει. Η τουρνέα αυτή έχει βγει σε πολύ καλό στον τόπο. Να σου πω, εγώ είμαι χειρότερος ή εσύ που ψηφίζεις ένα ακόμα 30 χρόνια. Εσύ. Ναι. Έλα ρε συντροφέ. Έλα φίλος. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Ναι, πήρα να σου πω γιατί άκουσα και την κυρία την Πόντιακ και μου άρεσε και όπως τα έλεγε. Ναι, δεν είναι Πόντι, ήταν Πόντιακ. Ναι, να σου πω κάτι. Είδες που πήγανε η Ποντιακή Ένωση και είπε τα κάλαντα στο κουβέλι. Όχι. Ναι, πήγε η Ποντιακή Ένωση και είπε τα κάλαντα στο κουβέλι. Τα είπε και στην κυρία Ρεπούση, η οποία δεν αναγνωρίζει τη σφαγή των ποντίων και όταν μιλάνε για τους πόντιους και για το ολοκαύτωμα σηκώνεται και φεύγει από τη Βουλή. Τα πάρε και σε αυτή την καλά. Σε παρακαλώ, φίλε, είναι βουλευτής. Αν δεν μου την καλά, να σου πω κάτι, αριστερός είμαι μακριά από εμάς όλα αυτά, αλλά εμείς οι πρόσφυγες αυτό το θέμα δεν σηκώνουμε τίποτα. Είμαστε περήφανοι γιατί εμείς οι πρόσφυγες, οι πόντιοι και οι μικρασιάτες ανεβάσαμε την αριστερά σε κουβέντα. Αγορισούλα που είσαι πρόσφυγα εσύ. Είναι κανένα παππού και έχει και, παππούς, και το καπηλεύεσαι εσύ. Α, η παράτα μα. Παππού, προσφυγική καταγωγή. Α, παππού. Και το πες εσύ τώρα πρόσφυγα. Είμαστε περήφανοι που έχουμε προσφυγική καταγωγή. Εσύ και πρέπει να είσαι κανένα προσφυγάκι σαν αυτά τα ψάρια, τα μικρά. Άσε μα. Καλημέρα, Πιστολάρα. Γεια. Το εξής πρόβλημα έχω. Πήρα τηλέφωνο το 100 για να μου βγάλουν τη δόση μου και μου λένε μετά τα θεοφάνεια. Και... Όχι, τι γίνεται, γιατί ο dealer τι. Δηλαδή δεν μπορεί να. Α, έχει μπλέξει μετά ο dealer, τα άμαθα. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω, υπομονή, φίλε, υπομονή. Να ξεμπλέξει ο dealer. Μην νομίζει ότι θα μπλέξει και πολύ. Μετά τα θεοφάνεια μου λένε 10% λέει προμήθεια στον πάτο που θα μου τη φέρει σπίτι μου. Καλά είναι, φίλε, δεν πειράζει. 10%. Delivery όμως. Αυτό να εκτιμά. Τυπάμε αλίπητα και την φόρο διαφυγή. Πέραν της φόρο διαφυγή προετοιμάζεται δυναμική συνέχεια. Θα χτυπηθεί, να το ξέρετε ανελέητα, και η φόρο διαφυγή και η γραφειοκρατία. Αυτά να τα ακούει και ο φίλος Σωκρατής Γιάννης από το Ντάραμ του UK, του Ηνωμένου Βασιλείου, που μας έστειλε εδώ χαιρετίσματα, λέει, από το Ντάραμ. Πέστε εκεί στους Βρετανούς ότι εδώ στην Ελλάδα χρόνια τώρα, από τον Καραμαλή, τον Παπανδρέο και τώρα τον Σαμαρά, χτυπάνε την φοροδιαφυγή και τη γραφειοκρατία τώρα στο τέλος, γιατί την είχαν ξεχάσει οι δύο προηγούμενοι και μεγάλωσε και αυτή και πρέπει τώρα και αυτό να το κάνει ο Σαμαράς και η τρικομματική, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά τα άλλα, κυβέρνησή του. Στην ΑΣΟΕ ξέρουμε όλοι τι έγινε, μπήκε η αστυνομία μέσα, επιβλήθη ο νόμος και η τάξη, όπως είχε επιβληθεί και στη Βίλα Αμαλίας νωρίτερα. Σε τέτοια επιβάλλεται πάντα ο νόμος και η τάξη, κυρίως στις μέρες του Δένδια, και έτσι δεν έχει μείνει κανένα κομμάτι της ελληνικής επικράτειας που δεν έχει επιβληθεί πια ο νόμος και η τάξη. Τα όσα έγιναν στην ΑΣΟΕ, τα όσα βρέθηκαν και πώς μεγεθύνονται από μέσα ενημέρωσης ή από βουλευτές για να αποδείξουν αυτό που θέλουν να αποδείξουν, είναι επίσης γνωστό, αλλά αυτό που δεν ξέρετε όλοι είναι ότι χαρήκατε όλοι όμως, γιατί είχατε ένα καημό τις τελευταίες μέρες, όλοι, για το θέμα της ΑΣΟΕ. Δεν υπάρχει Αθηναίος ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως. Ο πιο φανατικός οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ, που να μην πανηγύρισε προχθές που μπήκε η αστυνομία στην ΑΣΟΕ. Εγώ έπεσα σε ένα πανηγύρι στην Καλυθέα. Χαμός γινόταν, πανηγύριζαν όλοι επειδή στην ΑΣΟΕ μπήκε η αστυνομία και επειδή η ελληνική αστυνομία του Δένδια και του Σαμαρά εφαρμόζει κατά γράμμα την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δημοκρατικό το λες, και επιτέλους έπρεπε η τάξη να αποκατασταθεί και σε αυτόν τον τομέα. Ένας-ένας οι τομείς μπαίνουν στην σειρά με τον Σαμαρά, το Δένδια και ό,τι άλλο θα σκεφτεί η Χρυσή Αυγή στην πορεία. Ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν έχει χρόνο για αυτά. Πηγαίνει στα κανάλια βέβαια, λέει πάρα πολλά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα και αποκαλύπτει και τα βίτσια του.